الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم مخکی آیات کی اللہ مجرمانو تا اعلانو کو یودا شی زماد بندیان نا قیامت کی بہت ہوئی مجرمان چاند پی جندو مور پسی داغی تعریف او داغی تفصیل شورو کو کمونگا ویلیو چی مجرمان داغ گناہنگار خلق ندے چی صحیح مومنی و مسلمانی و گناہ تنشوی کاغ لائیو کاغ جواریو کاغ شرابیو کاغ دروغیو کاغ چغلیو کاغ غیبتیو دیتا گناہنگار ویلش مجرم مشرک توئی نو قرآن پخپل داغی وضاحت کئی تفصیل یہ کئی او قیامت کی غزورنا چل رب العزت بدی تمخام اخوئی نا بیانی الم اعد الیکم ولی ما حکم نو کڑی تاستا امر حکم دا اللہ طرفنا یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان چیز دی لعین خبر ممانے ما تسوسو چند ویلیو سوسو پا قسم قسم رنگنو کی مختلفو ترزنو کی میں تویلیو چگورے صرف دایاو خبر ستاسو نوارم چی دی ملعون پس مزے حتا سو مکہ کاروکا طالبانو خبرو چل انسان حریصن فی ما منیا چی انسان توی چی دا کار بنکے نوی دی کی بس چلی خام خوابے کئی ناغ کارو مکو آہد الیکم اللہ رب العزت دا خبرہ سمرا و مختلف و رنگونو کی کڑی و انسان تا اولی آدم علیہ السلام تویلیو چکل اغلا پا جنت کی رہائش ورک نخکارے و تووی چیا آدم انہا زا عدو لکا ولزوجک ادم دستام دشمن دے استاد بی بیم دشمن دے گورے دتا دوست نو آئے فلا یخرجنکما من الجنت دی زینا من باسی گورے دی جنت نا فتشقا دیر تنگ بشے دیر لوے پریشانے کی واقعہ شے خیال کوئے گوارے دشمن او پیجنے ناغیت ہم وسوسا اکڑا او پا یہ ربان دی خوراکو کو دی کہ خبال اللہ اخبال حکمتو دغسی بیا اولاد تیسو سوزلویلی دی سور عرب کی ویلو چیا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان اے دا آدم زامنو دا شیطانم گوارے دوکن کی دے تاس تا چے کی گی فریدیم نگوار ہے چا پیرا گرزی دوکام نکی کما خرجا باویکم من الجنتی سنگی ستاسو مورو پلاری دا جنت نراوی استل نو تاسو مگوارے نپریدی و تخا دا جنت یا پتاسو باندې سود ندے پاک پلا خو تے ندے محروم آدے خو تاسو حتا نپریدی گوارے ینزوانو ما لباسهما داغین اے خود جنت دا نور آ جامعی لرکلے استاسو نبدا جامعی لرکی گوارے اوہ کارشو مشرکین عرب چې بد بیت الله نه طواف کاو په بربند وی کاو دا ته ویلیو کنه ګور خبره ومنه لدا دوه ته ویلیو چې ګور دی جامو کم کم ګناهونه کړی دي کم کم کارونه هم کړی دي نو په دې ګناګارو جامو کې وتا سود خدای ته کور چا پیر ګرځي چلا و زمونگا حج قبول کی تو بات مالی اپری خود چا جامی تینا لرکلی بربندوی تواف کوا ناو بلچانو ویلی خود دو تاویلیو کرن که سواب تو مجتی کوئی چا زمونگا حج قبول شی نو پا دی طریقہ با قبلی گی داو چا اللہ اسلام غالب کو پاتم کال باندې مکه معظمه فتح شو نو په نهم کال باندې اعلان نو شو حضرت علی او ابو بکر او رضی الله تعالی عنهم چې علا خبردار لا یتوفن بالبیت عریان د دینه پس بعد بیت الله نه په بربندې طواف نکیږي دا کمزوری و دا اسلام نو عرص کی گی پکی وَلَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ مُشْرِك بَا حَجْ نَكَي وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ إِلَّا نَسَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ جَنَّت تا بغیر دا مومن مسلمان نبل سوک نشیت لے کلگی کڈیری خودی بہتا دی دا اعلانو نو شکانا پس دا غی پابندیو لگی دا نا دو سر دا کارو کنو علم اعاد الیکم یا بنی آدم اللہ وی تاسو شمار لی دی چه تاسو تما پا قرآن کی سو سور ذلوی لی دی چی آئیو الناس ان وعد اللہ حق اے خلقو دا اللہ خبر رشتی آدھا دا خبر ممن ہے دا اللہ وعد رشتی آدھا فلا تغرنكم الحیات الدنیا نو یو د دنیا د محبت نه ځان بچکه ولا یغرنکم بالله الغرور او بل د دې دوه کماندا شیطان نه ځان بچکه ډیر صح کلاړي دې چلګر دې چلونه جوړ کړی او دنه ګور ځان ساته دشمنم دین په دشمنه سره ونی سه آیا مون وعده نو کړی تاسو سره اولاد ادا آدم علی السلام د دې خبرې الله تعبد الشیطان چې د شیطان بندگی مکوې عبادت سمان بندگی بندگی څه ته وي چې هغه وي او ته یو منه بس چې هغه تسوی نو ته بس لبیک دې ته بندگی وای کنه او داسې مان لی دا دې خلقو کاغه ته داسې او کار کولې چې هغه ناروا چا کله او نقل نه مانی وبدی اور پسې هغه څومره لوی تنظیم کړی د دې لپاره څومره لوی بادشاہي جوړ کړی دا انسانان یې کې نولی دي ته په ځای دا کار کوي شیاطین یې کې نولی دي هغه دومره ظالم دی چرته اورېدلی و چې الله رب العزت مکه اسمانونه نو پیدا کړی نو وکانا عرشه علی الماء نو دا اللہ تخت و عرش پو بو بانده ہو نو دا ابلیس نده دی ام پل تخت پو بو بانده کی دی پس سمندر یا پی اوزے کی او بیا اگا خپل ټول عملا و ټول لخ کری و فوجو نراجم کی او هر یو تا جدا جدا زمواری اوالا کی چه تبدا کے مرده مخلوق یې کې نو لیدل دا شیطان خلق دی ورخه ناس وې دا د فوټبال ری باندې مرغې وو سره لیپاپې به را جمع کړي تا تبوې چې وځوانه راشه لاس دې ګورم او د زړه حال دا ته ما ورچې سي لیکلي پکې کله وی پدې ټکی باندې ګوتا کېده نو بیا ګوري چې دې کې ستا قسمت کې سلی کړی تا به ګمراه کینو نو ګوره دې دور نه پويږي زما قسمت دا ځای دی زما قسمت خو په لوح محفوظ کې ده چې دنیا پیدا کېدو نه 50000 کال مخکې الله رب العزت هر سلی کړی جفل قلم او قلم وچوه ده چې سوه غیر سي لیکلي دي د هر چا قسمت لیکلي ده نو ته دومره اسلام نه خبر د خپل دین نه خبر چې زما قسمت تا سره په دې لپاره کې پروت ده دا قران نه خبر د دین نه خبر چې هغه تسوینو دې چا پیرو ګوري چدې خو یما ته بالکل ډول حال وي توبه شیطان دې کړه هغه شیطان ایجنټان نستی تاسو یې دا سوق دي دا خو په اسلام کې نه دا خو کفر دې تیار ده نو ډاکوان نستی زې په ده څنګه چې هغه ډاکوان یو د خلکو نه مال دولت اخلي نو دا ڈاکوان دی دا خلق و نیمان اخلی اسلام اخلی عقیده خرابی نو سو که دی دا پار کینو لی دی سو که آپا لکینو لی دی پٹ پٹ کوارٹرو کے ناس دی او دی رازی او خلق و لراولی دا چلوم کئی کنو چیلے چا بانده سا چلو شی سو پریشانی پی راشی ساڈو بی پی راشی نو با دیو تاوی چی دا خو گوری ڈاکٹر کار نده عامل لبازی عامل نو بس پا مخی که عامل لبودی نو دا شیطانانو جنٹان کی نولی چی اگه او گوری را او گوری او پل تجربه پیو کی نو وتوی کتابان لخوا لستنه ناس دی او صبح کې اندوان دي سو مسلمانان فو دا کورسیوا کسو پسیټو چې لستنه په ناس دی یا خدای ته دیو زور نه پوي چې ما باندې سن ناس دی خندا بس چل کی دا وی کلی کتابانه چا سکلی دی هو دا غو توخی چې حساب ډیر غواړي لکه چې کار درون دی کنه مال دولت څخه نو اخلي بیزتی او موکی ولي کله زنا نه کنه ودا وته درې ورځې راولي اکتل راتل د تګران اندل ته فریدا اللہ تعبد الشیطان دا سدی دا شیطان بندگی نه دا چې انسان نه په خپل عزت پوئږي اغا خپل پختو تنوم یې رشي وی غیرت تنوم تلی او اسلامم ارس تلی اکه تو ته وی چې ارورا دا کار مکوا او تاسو خو نه منئ کنه توبه کله خلق په زیارتونو باندې په درگاهونو باندې اخته کړی دي عظیم شرک په دنیا کې دا دی چې د نوح علیه السلام نه د وخت نه شروع شوی دی ته وی که خپل سیاست شروع کړي یا د دنیا کاروبار شروع کړي نو علاوه شروع کړي چې مخکې هلته لاړ شي درگاه ته لاړ شي سوال وکړي او دا غي چې کوم کوایف او وظایف دي نو هغه پوره کړي چې د ملک کم سربرائی کنا هغه هم په دې باندې فخر کوي کہ میں اپنے سیاست کا آغاز لاہور کی حقیقی بادشاہ سے شروع کروں گا نور پا کی سوک دی لاخا دو تچاوی لی چی حقیقی بادشاہ آگا دے چی خوروں کے پروتتے پدی غضب اختکلی دی نو کلا چی سکش مکش پیخشی او طوفان پدی سمندر کی رازی گورو دغه وخت کې ډېر کار کوي ښا ډېر غټه ذمہاری ده زه هغه لوی لوی خلق را پاسي چې د ملک گورنرانی او وزیرانی او سیسی هغه را پاسي نو دل تراشي هوا بندر تراشي اته ملنګان ورسره شي شپې له نیغه کړی ورولوي سمندر ته دی بس نبرازي او کنو چې عبدالله شاه غازی پروت نو سمندر بول را دا خو یې د برکات دی کوم په امن ژوند تیرو یا مونږ ته د دنیا سو مرتبه او سو عہدی او سو وزارتونه او عزتونه حاصل دي دا د دې برکات دی وي دا د چاویلې الله تعبد الشیطان یره منزل چرته تلې جمعات ته ال ته د دومره د عجزه خبرې او د عجزه سوال کړې الله ته په رښتیا باندې ولاړې او ځخلي نه دا خطلې دي چې دا د الله برکات دي دا د الله فضل او رحم دي دا د الله احسان دي نه نو خدای کا شی دی کنه چې الله تعبد الشیطان دا ټول د شیطان بندګی ده چیغاو تسوئی نو آغا کئی کنا تا سر و جگلی کئی چتنی خبر یو ظاہری بات شایی دا چی دا تیکم لگیای اوٹونا کئی الیکشن یو باطنی بات شایی دا آغاو ہی دی دا اصل بات شایی دا اولیاؤ دا غوثانو دا قطبانو دا آغا دا ملک غلاپ تیار کی پرات دی وی د جمعې پښپو مقبره کې د دې میټینګ دی توبه دا چا وی دا یو زنانه تللی و څه ضرورت به او زیارت لتللی و اوس خبر و جمعې شپه میټینګ ناس دی اولیاء راځه مشوي ادا پدې معلومه شو چې هغه شونډي خړلې نو یو بوته وی داولې بل بوته وی داولې ور اسې کې وینا کنه خامخه مداوی دغه سي پاولیا او پیخه شوماري چا پیرا شراب ګرځول ګلاس کې یما ته وی چې څه ضرورت تنو ما وی داو ګرځاو نو ضرورت بدی وشي هاغه څه کار نه وکړ ما په وګرځول نو هغه کې چې صفات شو نو هغه ما اوس کل نو دومره خواغو چې شوند مې وسره خوړې دا قصیدی نه بګي عقل شته سشتا چې دی بیا را پاسې د قبرونو دی ژوند دی چې د جمعې په شپه میټینګ کوي نو منزل نه راځي جمعات ته خپل کورونو تر راځي خپل بچولا نه اخلي الله تعبد الشیطان ډیر لوی جالي خور کړي په دنیا باندې او ویلیو په هغه وخت کې الله رب العزت ته چې ولا تجدوا اکثرهم شاکرین تو په خپل تابعدار نومو می ټول به زما تابعداري نن وګوره کنه نن چې چاته خبرو کې چیروره رونیو مسلمانانیو او همدردی ده نو شرک باندې کوخه که بس کې کې نه کو دیره کې کې نه ک چرته سو پروګرامي کسه او دا وته ویم دا خبره کا وکنه وقولو للناس حسنا قرانوي چې خلق سره خوږی خبره کا خوږی خبره د توحید دی دا سره وایخه چې شرک باندې کو الله دې موږ شرک نو ساتیو او ډیر لوی شرک په دنیا کې دا دی چې دا خلق زیارتونو پراته دی څوک ولې جان دیولې څوک ولې سولې او که په چا باندې صحابه سراشي بم پریوزي او خدای خیر کی نو هغه وی چې زبا سبا بل کار شل کار پرې دما امه کې وزم دا تاګان لا چې د دومره لوی حادثې نه دا دی بم پریوت او دلته مون کټ کې ما شومان ټول پراتو خیر خیریت شو دا خدایغه برکت ته یا خدای ته دا د دلوی جال کنه خلق باندې خور کړی چې تا وته دا کفر او شرک دی نو به تا باندې سترګې راو باسي چې ښا تم بلی لار تاولې دلې وای الله تعبد الشیطان چه خلقو ده شیطان بندگی ما کوئیں ده ده خبر ما مانیں کده تا هر سووی نوی چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ده خلق پا خوب کیا رولیو ولی خلقو ها پا خایو لسم ورکولی کنا ده سی کور نو چه غیبا یو لسمان ورکول ها چه وست بیر سیدانو غٹ شے ګډ ګډوره چر چر ګولې تا به ورکو او دا سي الوا پخکړې وې کیر پخکړې شنه چه پخکړې اچې د چا ډیر باج ځانو نو ماچس به ورکاو وې ګور دغه خونو شو کولې کنه ټول سم خونو شو پرې خو دې کنه یله کدا یو لسم شي دې تا په خپل مال کې د خدای بره خبر کړې د سلو اختمارو په یا د زموږ په آمدن کې لسما او شلم ورکړی دا غینه خبره هدي ولسم نن خبرو خپل خیبر غاړه ته د لسما په کې اومده وی دا څه دي دا دي خلق دا څه منلې وانه دا ول الله فضل او چې قران راغې رڼا رااله خلق هغار څه پرې خو دي دا یو قران دی چې دی به د شیطان د قبضې نه او د منګولې نه بچ کئ بل څوک دې نشي بچ کولې ښا انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان خاص تاسو غره لکم یې مخکې کړي خاص تاسو د پاره کار دښمن دې اے مؤمنانو مسلمانانو کني په لدا کافر ملکونه چې دي کنه اغي ځان له ترقی کوي دنیا کې او نوی نوی جادو نکی پا دغی که لگی آئی اغید دی ٹوٹکو نا او دی دسترون نا او دی نا ندی خبر درکتا چر تچین او جاپان کے اوکا تو چی او لاستا تور تارا چولے دی زکا اغی خواستی ام دا شیطان مرگری دی کنا اغی بانے او خوارای تاجت نشتا خودی باندې خواري کوي چې دا ایمان ته نلري کی دا رڼا ته نلري کی نو بس دیو ته ویلي چې دا الکلا دې صلاح چولې دې ویره بس لاس می درد کاو دا مواچه ونه خوش نو یې راست دا لاله عقل درکړې دې سره څنګه خوش که ډاکټر ته لیوي علاج کړې وي دوائی در کلے نو عقل منی چه اللہ غا علاج پیدا کلے ما خلق اللہ داعا الا خلق لها دواعا اللہ دا سے مرض نہیں پیدا کلے چه غیل علاج نہیں پیدا کلے خود دا خوبا کی نشتا تور تار تیدا تاج دا دی شیطان وسوسی دی دا تا پوس نکی چه دی کسا چل لی تا با یری چه ننا گورتا کله بلوی سړیو ټولې ګوتې به ډکې کړي او غټ غټ غمی به یې پکې تله کدا څه وی دې کډېر لوي چللې کنه یې دیو باندې وی دیو چک لگولې نو یک پته و لگاو نو بیا وسې شته دار ته چا دا شیطان دیو څه شه دې چکه په ولې لگاو نو په بل سینې لگاو نو په دې غمی لگاو نو چې څنګه په لګونو دا برکتی شو د سره مال دولت راضی تعالی توبه توبه هر زمانه کې جدا جدا شرکونه په هواه چې په دې کلو کې بانګي ویو مګای چی درو کوې کرشاوي نو به یې خوا پټه چې دا پرته یې مال راضی دې له مال راضی هروی عقل خدا نه مانی مال کو پدې طریقه ناراضي کله بوله ملنګ چرته روپیا ورکړه پیدا خدای ما دا کې ده دې ناراضي اوس موږ عادت ته بحال غو کې چرته نیک انساني او داغد لاس نه چاته لوټ ورسي ویل کلا خدای ما ها وخت اور سړی لوټته تو چې شیطان دا مرض دې مخلوق کې څومره راغلی یقینا دې ستاسو د پاره دشمن دې ښکارم وان اعبدوني ما ذا طويلو چې زما بندګي کوم چې څومره تاسو نه کیږي بدني عبادت کوي نو زما کوي کله جبې ذکر کوي نو الله وی زما کوي که په مال کې صبر خور کوي نو زما ور کوي ځکه چې ما دل پیدا کړی دی کنه دا هر څه میکړی باران ما ورولې دې دزمکی نا زرغونه ما کلی دا پسل می لوی کلی دی لوی کلی دی خپل مقام ته می رسول دی تاسو لن پکی دانی پیدا کلی دی اللہ وی عرصما کلی نو زمان برخا پکشتے کن آو نو دا تچی دا منگو کو دا میاسے برخا ورکے ناغبا کسی کلی دی ای قسمہ قسم خلق دا د منګکو میا ګاندی دا د سرو میا ګاندی دا سوي دا برخي بوي هغه د سره پکې ګوټ کړي دا هغه د سره پکې سهل یو کړي دا سی کړي دي چې ته دا وی برخه دا خدای برخه بنو در دې شیطان کار دی يرولیو چې ګوره کدی کې نقصان وکړو نو خانه به خراب شي بیا به فصل نه کیږي بیا به ساروی مړ کیږي ور په می حق به سلوور مخ پاور کولا الکه سلوور مخ پس مطلب دی ان د حقیقت قیمت به چا وکسب کول خوې بیدا د بابا زکه چې زمون په دې مال حال باندې چې برکت ته او امن دې مرض ناراضي شر مخ ناراضي نو دا ټول د دو په وجه باندې زما بندگی کوي الله وی زما طاعت کوي زما حکم اومنه ازا صراط مستقيم دا غلي غلار دا سیدلار کو ګوره پلن جرنیلی سړک ناغه دا ازا صراط مستقيم سته اشاره وکړه ان اعبدونی الله بندگی الله خبر منل اللہ نا یرکول اللہ نا امید ساتل ولقد اضل منکم جبلا کثیرا یقیناً چی گمراہ کری دی شیطان ستاسونا دیر خلق دیر خلق چی دیر خلق قرآن ذکر کی نسوی اضل گمراہ پڑی رو پس بنزی میجارتی ولقد اضل منكم سمر دل سمر قومنا قران چې کوم بیان کړی هغه کې هو یو مسلمان نو الیس منکم رجل الرشید یو بګی مسلمان ټول تباشوی ټول تباشوی مدار دې شیطان کار سمر مخلوق یې تبا کړ یقینا گمراه کړی دي دوستا سنا دل ډیر قومونه ډیر افلم تکونو تاقلون اللہ وی تاسو کیا قل نشتا چه غصو ور پس روان یه خوم واری دو چه عادیان سمودیان قوم شعیب قوم نوح قوم لوت فرعونیان طول دو تباکلی دیشی او غصو تاسو پا دو پس روان یه افلم تکونو تاقلون چه ده تاسو تخبرو کسنو تاسو ایمانه کنا نو ده عقل نکار ناخلے ده خداوم ویلی تاوستا چی سمسو تبریز سیبراغ ملتان تا چاولا غخور کلی وا توبا خدا نو ووری نمونتنو نو نوری را کزکو غخای پر واتا کلکن ابیا غصاو ملتان والاو تا نو نور تیوی چی زخو یو نیزا کتا یا پدیبان داد آغا نورو کنخا وی ملتان خلق جدان تور دکان رنجو کانی تک تور دی داوی دو یر داوس خبر ادرس نور سوکرا کزولی شی اخو مخی ذکر شو چی تجریل مستقر اللہ اخو چی اللہ دکم وقت پوری مقرر کلی زیبا ترغی پوری اس که چاہتا ہوئے چی مرده اسی ڈاکو سلی دوی آو کنا تا سو خوالی آنمان ہے کنا ویده خدای دا ولی ده که خدای ده دا نور خو اللہ خیجی و راکوزی کنا او تو ایغا شمس تبریز سیب راکوز کو وخی پر وطولا ابی ادا سی اکلا نو ولی اگی توی چی اگب مخلوق بانده ضرر راولی کنا دا خلق و خیر خواهی و هم دردی کنو بس پتا نو لگی دا نو اللہ فلم تکونو تاقلون تاسو کیا قلنو چی دا خلوی لی پلاس پولی کری دی او چنور دا زمکی پا شپیتو مرده نو دا غرا کدولی شو قسی بیانی قسی کنا وی چې تا دیو پیر مورید تلو بل ملک تا و ته ویلو چې ګورش په باندې کې ځان برار اسه نو چې لاله التګ به بل پېښ شو هغه ته وی څنګه راغله وی دا څه ضرورت مې راغله ما پیغما توی چې شپه باندې کې او کای نو سار به وخت راځي زه وځم هغه په آرام کې نه وینا کنه بیا به نو هغه لګې نو پنوار یې کچکول نسکور کوي ورځ کوي وسو کو پته نه لګې وي شپه تکاله تیر شو شپه نه خلاصې اسوک نو پوشوی ها یو سړیو تیلی چېغه بشړشم استو تیل بهسه هغه یې شپې ته کالو جمع کړو په دغه یو شپه کې وېستو نو هغه پوشو چې له شپه هډې راوږه شپې ته کال شپه دا اوس کې سره الله یو فلم تکونو تاقلون داقل نکار نه چې شپې ته کال هغه تیلی لګیاو او شپې ته کال هغه یې ګرځیدو د زمیدارو دا اصول لی چه خواهی اینو دول اسکالا کسب کی سیوانا مجھے دا سنگا چل دا دکو اسلی دی جوڑی شوی دی افلم تکونو تاقلون اللہ وی دمرا دا عقل نکار ناخلے توحید خوب عقل سر از دکی خوا لیکن مشرک کی عقل نہیں کنا ذکر بدی قیامت کی بیاوئی چکل جانم کې وګور ذولی شنو دار مان بکی صورت ملک کې راغلیو چې وقالو لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کاش کومګه د الله کلام اورېدلې وي یوم د عقل نکار اغستې وي مونږ به جهنم ته نراتلو. نجات په دوو خبرو دی، په سمع او په عقل. چې د الله کلام واوري نو هدایت به حاصل شي، او یا د عقل نکار واخلي نو بچ بشي. الله یو فلم تکونو تعقلون، تاسو د عقل نوم کار نه اغستې، چې کار هم نه دی اغستې، او ځانم د شیطان بندیان کړی دی او گمراه شوی او مشرکان شوی دی. نو هذه جهنم التي دا جهنم دی تاسو سره دنیا کې وعده شوی وکنه، دا دی هغه جهنم کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کولې شو. اوس تاسو زهم دغه جهنم دی، دلته کې سنشي کې دی، نه په شفاعت خلاصې دی شي، نه په توبو ایستو او نه په مینتونو باندې چې دی وکم چېږي وي کوم مینتونو بو کی. او ډیر سوالونه بکی چرته زر کاله پس به ته جواب راشي چې قالخ سعو فیها ولا تکلمون، کورشه په جهنم کې او ما سره خبرې مکوئ. اسلوها اليوم داخل شديتانا بما كنتم تكفرون. که تاسو وایئ چې موږ سره زیاتې یو شو، موږ خو په دې تمنو، الله وی تاسو د کفر سزا ده نو. بما كنتم تكفرون، تاسو توبه ایستا، تاسو ته دنیا کې بیانونه کېدو، عالمانو عجزانو زړه ستړی کړ، تاسو ته مازغه یې درته ستړی کړ، پکې سټو کېو، په بیانونو کېو، په درسونو کېو، لیکن تاسو بما كنتم تکفرون دا خپل کفر او شرک نه ناوړي دي. نن خدای نشي ویل چې مونږ خبر نو چاره تسویل نه دي، د دې وا خلق بوم دا عذر پیش کی، دا عذر نشي پیش کېږي چې مونږ خبر نو، ځکه الله رب العزت دومره اسباب پیدا کړو د خپل دین د رسول د پاره. ټیک ده، شیطان هم ډیر زور لګي، جنټان کې نو لري، ولیکن حق پرستم په دنیا کې شته، هغه خپل همت کوي چې یو بندا د کفر او د شرک نه خلاص کی، او رڼا تیراولې تیارې نه رڼا تراولې، سمره اسباب دي دنیا کې ښا په لوی سطح باندې کار شروع دي، مونږ او تاسو ته پته نشته دي. نو خپل هم زور دی، او دی په لوم الله حق لوم ډیر اسباب پیدا کړی دي. ښا داخل شه دی تنن رضیم بما كنتم تکفرون، دا په سبب دا وی چې تاسو همیشه کفر کو، انکار هم کو، کهل کو ته ډیر مینت کو، ډیر اخلاص کو، ډیر همدردی کولا، ولیکن تاسو به دا تاسو ورته وي چې نه مړه تاسو پنځ پیریان ګمرا خلق، تاسو په زمون کې تاسو په زدا دي خبره. الله یې مکوي بیا ورمان کوي ابیا سنکی گوارے دا دیرا زرین موقع اللہ در کڑیا چنن پا معمولی حمت و خدمت و عمل بان لخلاصے گی نجات مومی دا عقل نکار و آخلا زن محلہ کوان آخر دعوانا.